jõudsin linnas koju keset tööd. Nüüd olen jälle kontoris teen tööd. Laua taala tukun, tean, et ilus pole see. Ei suuda olla ees, kui uks inimkonnale. Poomakaga tööd! Poomakaga tööd! Ülikonnas elegantne, kõrval lõhnastatud taam, nii sarmantne. Atmosfäär on peen, ainult minu kohal õh. On mürgi kaase täis, siin püsib palar õh. Poomakaga tööd! Millal töö valmis saab? Poomakaga tööd! Sa tead ju, et tähtaeg läheneb. Poomakaga tööd! See on su viimane hoiatus. Poomakaga tööd! Meil siin pojees ei sobi, oksendana peldikus ei tohi. Ametnik peab tööpostil olema maine, kannatada saab muidu ettevõtte maine. Poomakaga tööd! Poomakaga tööd! Poomakaga tööd! Poomakaga tööd! Ülikooli, mul olid ideaalid, liiga optimistlikud tuleviku plaanid. Kui ma töötaks ehitusel või remondiks autosid, pea oleks sammud parandatud, ma ei vaeveks nii. Poomakaga tööd!